Jest jak jest, raz gorzej, raz lepiej. I co z tego, że pieprzono biedek lepiej, że czasem nawet chleba jest za mało. To życie, najlepszy nauczyciel w kość dało. Pamiętaj, będzie dobrze, co by się nie działo. Ja ufam Panu, On jest moją skałą. Nakarm swoje dzieci, które są błogosławieństwem. Ucz, by były niedoskonałości przeciwieństwem. Bo tylko czyste sumienie jest zwycięstwem. Chybiasz celu i ponosisz klęskę, jak wielu tych, którzy idą krętą drogą. I tak jedną nogą w grobie jesteś już. Z prochem godną daj se luz. Głową rusz, uwierz w siebie. Skrót nie woli jarzmo, pozostaw za sobą niepowodzeń pasmo. Lecz nie dolewaj do ognia oliwy. Wiesz, Pan Bóg nierychliwy, ale sprawiedliwy. Odnajdź szczęście, aby być szczęśliwym. Dziś jestem zwierzyną, a jutro myśliwym. Elo, elo, elo. Na, na, na, na. Będzie dobrze, dzieciak. Elo, do góry głowa. Na, na, na, na. Będzie dobrze, dzieciak. Uwierz to, a tak będzie. Będzie dobrze, szczery pot na naszych skroniach, w naszych dłoniach. Nasze płyty, nie złote ani platynowe. Polskie produkcje, w 100% hardkorowe. Zdolne dzieciaki, w nich trzeba wierzyć. Ich czyste tchnienie, dlaczego twoje pragnienie nie ma stać się rzeczywiste. Nie masz bać się podejmować trudne decyzje. To niezdecydowanie tworzy kolizję. Więc nie łatw ciężkowie, wszystko potoczy się swoim torem. Będzie dobrze, jest hasło naszym promotorem. Pokazywać pokorę, nigdy komuś, sami dla nas samych. Zasady grane, życie tworzone przez tych spanych. Rozpoznaj ich plany, weź głęboki oddech. Popatrz w przód, uspokój rąk drzenie. To jak świat stare z podwórka marzenie. O rodzinie, kobiecie, swoim koncie. Minimum socjalne, dla niektórych jest banalne. To czego chcemy, to jak myślimy i jak żyjemy. Minimum normalności, wyzbycia podłości. Ziomków lojalności, opatrzeniu ostrości. Cały świat jest teraz u twoich stóp, wienio, więc ruszaj. Nie, nie, nie, koleżko, teraz ty posłuchaj. Ja go wcale nie chcę na własność, tyle co przeciętny człowiek. Początek końca, 21 wiek. Na, na, na, na. Będzie dobrze, dzieciak. Elo, do góry głowa. Na, na, na, na. Będzie dobrze, dzieciak. Uwierz to, a tak będzie. Będzie dobrze, dzieciak, żeby przeżyć już dziś. Trzeba w to uwierzyć, sieć perspektyw szerzyć. Łatwo może nie być, bo nigdy nie było. Ale jakoś się żyło i choć życie w sobie kryło wiele niespodzianek, będzie dobrze, słowo. Nie umieraj duchowo, twoja wiara w zwycięstwo zwiększa prawdopodobieństwo, że w końcu uda zabić się niebezpieczeństwo. Tak, to prawda, zbyt często widzę zło. Tego nie da się wykluczyć. Czas się nauczyć żyć z poniesioną klęską, żeby móc zwycięsko wyjść z każdego ringu. Mistrzowski Amsterdam w ramach dopingu, trzecia płyta się zbliża. Słychać ją wszędzie, dzieciaku dobrze będzie. Uwierz to, zobaczysz, są ludzie, dla których na stówę coś znaczysz. Oni ci pomogą, a ty nic nie stracisz, jak szacunkiem zapłacisz. Takie są reguły, a może to szczegóły. I nie warto by truły jeszcze młodej krwi. Nadzieja wciąż się tli, te wszystkie szare dni. Ona jest moją mocą, wciąż daje sok zepsutym owocom. Przynosi sen długim, bezsennym nocą. Niech pozytywne myśli złe chwile ozłocą i górują nad złem. Będzie dobrze, ja to wiem. Na, na, na, na. Będzie dobrze, dzieciak. Elo, do góry głowa. Na, na, na, na. Będzie dobrze, dzieciak. Uwierz to, a tak będzie. Niosę nowe orędzie, mikrofon to narzędzie. Człowieku dobrze będzie, choć wiatr w oczy wieje. Szansa maleje, zawsze mam nadzieję. Podobną matkę głupich, jestem wśród nich. Bo wierzyć nie przestanę, a bywa przejebane. To jest nauczane, komuś na oczy stanę. Też się nie zamartwiam, sprawę załatwiam. Jak dym się ulatwiam, jestem losu kowalem. Podziemny rap chwalę, raz pierdolić żale. Dwa jak zapalę, strzącham z popiołem. To na co wczoraj klołem, pyta skąd się wziąłem. Włody i PG, kontynuuję co zacząłem. Życie nie chce czekać, nie ma co narzekać, przed czymś uciekać, ktoś będzie szczekać. Los z nikim się nie pieści, zaciśnij zęby, ponieś pięści, dzieciak, bo to się zemści. Mówią kawałki nasze, nie daj plusce w kaszę. Dalesze straszne, ja skręta nie gaszę. Niech to dotrze, że będzie dobrze, a chwila zwątpienia słabszego cię zamienia, więc nie bać urojenia. Działaj z przekonaniem, że nic złego się nie stanie. Awe na przetrwanie, na otarcie łez. Człowieku będzie dobrze, raczej dobrze. Dobrze jest. Na, na, na, na. Będzie dobrze, dzieciak. Elo, do góry głowa. Na, na, na, na. Będzie dobrze, dzieciak. Uwierz to, a tak będzie. Na, na, na, na. Będzie dobrze, dzieciak. Elo, do góry głowa. Na, na, na, na. Będzie dobrze, dzieciak. Uwierz to, a tak będzie. To wszystko jest dla ludzi, którzy wierzą w swoje możliwości. Zdani sami na siebie, idą do przodu, nie zważają. Wierząc, że będzie dobrze. Elo, elo, elo, elo. Na, na.